www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، قرآن پاک میں یہ مضمون وارد ہے کہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم دنیا میں جا تو رہے ہو، تم اور تمہاری ذریت، نسلیں، اولادیں ہوں گی، تو تمہارے لیے ہماری طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے. جو اس طریقے کے مطابق چل کر کے زندگی گزارے گا وہ تو پلٹ کے واپس پھر جنت میں آ جائے گا، گویا جہاں سے چلا تھا وہیں لوٹ آئے. اور جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اپنی راہ چلے گا، من مانی زندگی گزارے گا، خواہشات کو ترجیح دے گا، تو اچھی طرح یاد رکھو کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اللہ تعالی نے اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا اور آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو متنبہ فرما دیا تھا. چنانچہ ہوا بھی یہی کہ دنیا میں جب یہ انسانوں کی نسلیں پھیلیں تو اللہ تعالی نے انہی انسانوں میں سے منتخب افراد کو نبی اور رسول بنایا، ان پر وحی نازل کی، کتابیں اتاریں، صحیفے اتارے، اور ان کے ذریعے سے راستہ بتایا کہ بھئی یہ طریقہ ہے، اس پہ چلو گے تو تمہیں نجات اور کامیابی ملے گی. اب دنیا کے اندر دو طرح کی ترتیبیں رہ گئیں. ایک تو وہ ترتیب ہے جو آسمانوں سے اتری ہوئی ہے، پھر اس کے بھی دو حصے ہو گئے. ایک حصہ تو وہ ہے جو اصل ترتیب پر قائم ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا، وہ ہے دین اسلام. جوں کا توں جیسا قرآن اترا آج جوں کا توں موجود ہے. احادیث شریفہ جو قرآن کی تشریحات ہیں وہ جوں کی توں آج ہمارے سامنے. کوئی بھی آدمی آنکھ بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو اللہ تعالی نے سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور آپ کی احادیث بھی ہمارے سامنے. دوسرا حصہ وہ ہے جو کہتے تو ہیں کہ ہم بھی آسمانی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، مگر بڑا گڑبڑ جھالا ہو گیا اس نے. انجیل کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، توریت کو ماننے والے، یہود و نصارہ اہل کتاب، ان کے ہاں اس قدر ترمیمات، تحریفات، تبدیلیاں ہو گئیں کہ کوئی آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی وہ توریت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یہی وہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، یہی وہ زبور ہے جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی. ترجمے ہو گئے، آیتیں کاٹ دی گئیں، اپنی طرف سے بڑھا دی گئیں. تو دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، مگر ہے سب ڈھیلا ڈھالا معاملہ ہے. بہرحال یہ وہ طبقہ ہے جو آسمانی ہدایات کو مانتا ہے، اس میں کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں. اور ایک بڑا طبقہ دنیا میں وہ ہے جس کے پاس آسمانی ہدایت کچھ ہے ہی نہیں، انہوں نے مذہب کے نام پر اپنی فرسودہ رسومات کو اپنا عقیدہ یا عمل بنا رکھا ہے. دلیل کچھ نہیں. پوچھو بھائی یہ تم نے کر رہے ہو، کہاں سے پتہ چلا؟ کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں پتا. سینکڑوں ایسے مذاہب ہیں اور ایسی نظریاتی تحریکات ہیں جو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں. قرآن پاک ایسے لوگوں اور نظریات کے بارے میں کہتا ہے کہ اِن یتبعون الا الظن، یہ خالی گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس دلیل ولیل کچھ نہیں، برہان کچھ نہیں. ایسی تحریکات اور ایسے نظریات عموماً انسانی فطرت کے خلاف. مثلاً انہوں نے مذہب کو دنیا سے الگ کر دیا ہے کہ بھئی جو مذہبی آدمی ہے وہ نہ شادی بیاہ کرے گا، سنیاسی بن جائے گا، سنیاسن بن جائے گا، آشرموں رہنے لگے گا، کٹیوں میں چلا جائے گا، مانگ تانگ کر کے کھائے پیئے گا. اور بہت سے تو ایسے ہیں جو ننگ دھڑنگ رہتے ہیں، کپڑے بھی اتار دیے ہیں انسان، اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا پہنچا ہوا آدمی. جو جتنا بڑا فقیر ہے، لوگوں پر بوجھ ہیں، भिकारी हैं कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है। हमारे बिरादराने वतन में भी ऐसी बहुत सी मिसालें आपको मिलें। इनके जो साधु संत हैं वो कोई कारोबार नहीं करते, अपने को मशक्कत में डाल करके रहते हैं। कितने तो ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी नहाते भी नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, उनके करीब से भी गुजर जाओ तो बदबू के भभके उठते हैं, बाल लस्सियों की तरह हो जाते हैं, जुएं तैरती हुई नजर आती हैं, समझे जाते हैं ये बड़े आला दर्जे के बाबा हैं, जिसके सर पे पैर रख दिया उसी के बारे नहीं आ रहे हो गए। एक मरतबा हमारा बर्मा जाना हुआ, बर्मा, वहां बुद्धिस्टों की अक्सरियत है, बौद्ध मजहब के मानने वाले, कहीं देखा होगा आपने ये दो चादरें ओढ़े रहते हैं कत्थई से रंग की। तो हम जब फजर की नमाज पढ़ के आते थे वहां रंगून में ठहरे हुए थे तो एक अजीब मंजर नजर आता था कि कुछ खवाओ पहने हुए बड़े छोटे लोग और एक चादरें ओढ़े हुए और एक ठेला होता था उसमें एक देवची रखी हुई है भगोना सा और उस ठेले में टमटम की आवाज बजा रहे हैं वो। तो जिस गली से गुजर रहे हैं और टमटम की आवाज आ रही है तो हर घर से लोग प्लेटों में खाना लेकर के और रास्ते में खड़े हैं आवाज सुन के। जब वो ठेला पहुंचेगा तो उस देगची में जो भी घर का खाना है उसमें डाल दें। ये जो लोग हैं जो ठेले के साथ चलने वाले हैं इनके हाथ में एक कशका सा होता है, वो जो उनके उसमें डालेगा उसके पेशानी पर कशका लगा दें। वो या बहुत बड़ा दान कर दिया, बहुत बड़ा खैर का काम कर दिया। तो हमने साथियों से पूछा कि ये क्या किस्सा है, कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि ये इनके मजहबी मदरसों के पढ़ने वाले तालिबील में, और ये जो दो एक चल रहे हैं इनके साथ ये इनके उस्ताद हैं, गुरु हैं, गोया ये गुरु हैं ये चेले हैं। और जो इस मदरसे में पढ़ेगा और गोया वो मजहबी बन जाएगा, उसके लिए सिले में कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं है, उसके लिए कोई दुकान खोलना जायज नहीं है, उसके लिए कोई कारोबार करना जायज नहीं है। 12 बजे से पहले पहले तक ये अपना मांग तांग के खाना जमा करेंगे, 12 से पहले खा लें तो खा लें ठीक है, वरना अगले दिन फिर सुबह को मिले। तो उन्होंने इसको क्या समझ लिया कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला से कुर्ब की सूरत है कि कुछ ना करो बस मांगते काम तांगते रहो, न शादी ब्याह करो बस इसी में लग जाओ। और इनके सर भी अक्सर मुंडे रहते हैं, सर पे बाल भी नहीं, पैर में चप्पल भी नहीं, अक्सर खड़ाव पहनते हैं अगर बॉस पे। तो इन्होंने अपनी दानिश में खुद अपनी मर्जी से, वही किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि आसमानी किताब से ही ऐसा हुक्म आया हो, बस एक बात चल पड़ी तो चल पड़ी। इसीलिए उनके मजहब के दो तबके हो गए, कुछ लोग मजहब पे अमल करते हैं कुछ नहीं करते, ज्यादातर नहीं करते। भाई कहां तक हर आदमी नंगा रहेगा, हर वक्त सर्दी है गर्मी है और बच्चे हैं और तकाजे हैं अपने, कैसे उनको कहां तक दबाएगा? लिहाजा एक छोटा सा हिस्सा है जो मजहबी है, वरना तो सब गैर मजहबी, नाम है बस बुद्धिस्ट। यही हाल हमारे बिरादरान वतन के भी है, ये अगर अपने असल मजहब पे आ जाए तो सबको साधु बनना पड़ जाए, सन्यासी बनना पड़ जाए। مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لائیے. اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر بجا لائیے, سوتے جاگتے دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیے کہ اللہ نے ہمیں دین بھی دیا اور دنیا کی سب نعمتیں بھی عطا فرمائیں. ان نعمتوں کا حاصل کرنا, ان نعمتوں کا اختیار کرنا, ان سے فائدہ اٹھانا دین کے خلاف نہیں. ہر مسلمان 100% مذہبی بن سکتا ہے ہر حالت میں, اس کے لیے کوئی خاص الگ سے زندگی گزارنا کوئی ضروری نہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی شادی بیاہ نہ کرو, کاروبار نہ کرو, فلاں نہ کرو, تب سمجھا جائے گا کہ تم بہت بڑے صوفی ہو. بلکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے, سب کچھ کرو, بس جو فرائض ہیں وہ بجا لاؤ, جن سے منع کیا ہے شریعت نے ان سے رکو. سب کو رکنا پڑے گا اور سب کو کرنا پڑے گا. کوئی طبقہ خاص نہیں ہے ہمارے دین میں کہ بھائی یہ مولویوں کا طبقہ ہے یہ تو دین پہ عمل کرے گا اور جو عوام ہے وہ نہیں کریں گے. نہیں, جس طرح مولوی کو کرنا ضروری ہے اسی طرح ایک عام آدمی کو بھی کرنا ضروری ہے, اور جس طرح ایک عام آدمی کو ضروری ہے ایسے ہی مولوی کو بھی ضروری. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے آپس میں یہ سوچ کے کہ بھائی دنیا کے کام کاج میں بہت پریشانی ہوتی ہے, آپس میں طے کر لیا کہ میں تو اب کبھی شادی نہیں کروں گا. ایک نے طے کر لیا کہ میں تو کبھی بھی رات میں سوؤں گا نہیں, ایک نے طے کر لیا میں تو ہمیشہ روزہ ہی رہوں گا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ ایسی باتیں چل رہی ہیں, لوگ یہ یہ چیزیں سوچ رہے ہیں. آپ نے کسی موقع پر جمع کیا اور پھر ارشاد فرمایا, دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا نیک بندہ اور متقی میں ہوں. ظاہر ہے حضور سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا دنیا میں کوئی دیندار ہو سکتا ہے؟ فرمایا, میں شادی بھی کرتا ہوں, میں رات میں سوتا بھی ہوں, میں بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں, میں عام زندگی عام لوگوں کی طرح گزارتا ہوں. تو جب یہ سب چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا سب سے بڑا نیک بندہ رہ سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ شادی نہیں کرو گے جب ہی نیک بنو گے؟ یہ کیا ہے کہ ہمیشہ رات میں نہیں سو گے جب ہی نیک بنو گے؟ یہی ہے دین فطرت. یہ ہمارا دین ہماری جسم میں اللہ نے جو صلاحیتیں طاقتیں رکھی ہیں ان کو روکنے کا کام نہیں کرتا, ان کو صحیح رخ دینے کا کام کرتا ہے. صحیح رخ دیا ہے, شادی پہ پابندی نہیں لگائی, بدکاری پہ پابندی لگائی. اسلام کہتا ہے کہ غیر قانونی تعلق میاں بیوی کے علاوہ کہیں جائز نہیں, چاہے آپس میں کتنی ہی رضامندی ہو. بدکاری تو بدکاری ہے, جبری ہو یا رضامندی کے ساتھ ہو, قانون کے دائرے میں آؤ کوئی بات نہیں. اور یہ دنیا والے کیا کہتے ہیں, یا رضامندی ہے تو سب چلے گا, وہ کوئی ناجائز نہیں. یہی فرق ہے فطرت کا اور غیر فطرت کا. تو اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں جو دین دیا جا رہا ہے وہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے, زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہے, اسی پر تمہیں جمع رہنا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, اے پیغمبر اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین پر, ہر ایک سے تعلق ہٹا کر دین پہ جم جائیے, حنیف بن جائیے آپ. حنیف کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دے, بس ایک پہ نظر کرے, اور فرمایا دین کیا ہے؟ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم. یہ دین دراصل وہ فطرت انسانی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یہی دین قیم ہے. لوگوں کو صحیح بات پتا نہیں ہے, ہم تمہیں بتا رہے ہیں. تو ہمارا دین دین فطرت ہے, اسی لیے دین کے ہر مسئلے پر سب کے لیے عمل کرنا آسان. کوئی زبردستی اپنے اوپر مشکل بنا لے اس کی بات نہیں, مگر جو اصل حکم شرعی ہے اس کے لیے کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے. جو بھی ہمت کرے گا وہ دین پہ عمل کر لے گا, سہولت سے عمل کر لے گا. اس فطرت انسانی پر ہمیں جمنا ہے, شرح صدر رکھنا ہے, اسی پر جینا ہے, اسی پر ہماری موت آنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے, دارین کی عافیت عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.